λόγια καταραμένη. Από το πρωί με στη βροχή για μια πουκιά και ένα ποτήρι και δόξα το Θεό. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Για μια πουκιά και ένα ποτήρι και δόξα το Θεό. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα. Η καψερή. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγε, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και δίνουμε όλη μας την θετική ενέργεια, όλη η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας είναι με τη φτώχεια που βιώνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πολλοίς κόσμος βιώνει φτώχεια, αλλά σαν αυτή τη φτώχεια δεν έχει. Χθες βγήκαν τα αποθενέσχες και είδαμε ότι είχε για να ζήσει το 2023 3.000 ευρώ. Μισό σέντς νομίζω. Οπότε 3.000 όλο το χρόνο. Να περάσει όλο το χρόνο. Ενώ ήταν ελεύθερη επαγγελματίας, δήλωνε 22, αλλά τελικά με έναν 3.000. Πώς γίνεται αυτό, δεν το ψάξαμε, δεν έχει σημασία. Δεν μπήκαμε στους αριθμούς, δεν μπήκαμε να αποδείξουμε αν έχει δίκιο ή άδικο. Εμείς δεχόμαστε αυτό που λέει. Προφανώς είναι αλήθεια. Και προσπαθούμε να μπούμε στη θέση της, πώς είναι να ζεις με 3.000 ευρώ το χρόνο που είχε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οπότε. Τη συμπονούμε, η συμπόνια μας, όση συμπόνια διαθέτουμε είναι για την Αφροδίτη Λατινοπούλου και συνεχίζουμε να ακούμε και να σπαράζει η καρδιά μας. Εδώ μου βγάλανε ότι έχω 3.000 ευρώ έσοδα. Έχει. Λοιπόν, παραθέτω λοιπόν τη φορολογική πόσα μου, έχετε? Την οποία το 2023 τα έσοδά μου ήταν 22.000. Ωραία. Τι γίνεται, τα 3.000 τα οποία λένε, από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερη επαγγελματία. Τα 3.000 λοιπόν τα οποία λένε, είναι 3.000 που είναι τα καθαρά τα έσοδα. Μάλιστα. Δηλαδή το κέρδος, το κέρδος. Λοιπόν, τα οποία λένε είναι 3.000 που είναι τα καθαρά τα έσοδα. Είμαι φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι, για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά. Φτωχολογιά που απ' το μιλό διάγνες λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Όταν αφαιρέσεις τα έξοδά σου, όταν αφαιρέσεις τα έξοδά σου, σου μένουν τα 3.000. Τι μένει, τι είναι να κάνεις με 3.000, πού να πας, δεν βγαίνεις. Καλά, δεν έβγαινε, το είπε, καθόταν μέσα στο σπίτι κλεισμένη στον αργαλιό της όλη μέρα και τα κατούκα ο αργαλιός, όπως λέει και ο Ξυλούρης. Εκεί ήταν με τη γιαγιά, καλά που βρέθηκε και η γιαγιά και της είχε δώσει στέγη, αλλιώς θα ήταν έξω το κοριτσάκι με τα σπίρτα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, και θα ζητιάνευε από τους αδιάφορους διαβαταραίους ένα ευρώ για να φάει μια τυρόπιτα, δεν ξέρω, ένα κουρασάν, ένα μπριός, κάτι. Αλλά όμως δήλωνε 22.000 και από αυτά πώς γίνεται τα 18 να είναι έξοδα και να περισσεύουν τα υπόλοιπα. Είναι ένα θέμα, δεν θα μπούμε, είπαμε, σε αυτά. Εμείς δεχόμαστε την αλήθεια των δηλώσεών της, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Την ίδια ώρα είχαμε και προεκλογική περίοδο και τη βλέπαμε συνέχεια σε διαφημιστικά σποτ και κάθε μέρα σε εκπομπές και γενικότερα να κινείται με περίπτερα, με αφίσες, με φυλάδια. Όλα αυτά με τα 3.000. Άμα έχεις μυαλό και πιστεύεις στη νέο φιλελεύθερη οικονομία, όλα γίνονται. Άρα, δεν υπάρχει τα 3.000 και πώς ζούσε με 3.000. Ή δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει. Άρα, 22.000 ήταν τα έσοδά μου. Λοιπόν, ως ελεύθερη επαγγελματία. Τα έσοδά σας είναι 2.000 το μήνα. Λοιπόν, ακούστε, ήταν 22.000 το χρόνο και αφού έβγαζα τα έξοδα, δηλαδή μπορούσα μέσα από εκεί, είχα βενζίνες, είχα έξοδα τη κινητή τηλεφωνία και ό,τι άλλο έξοδο που δικαιολογείται. Έχουν φτάσει βενζίνη στο Θεό. Θες και 15.000 βενζίνη το χρόνο, ίσως λέω και λίγα. Κινητή τηλεφωνία δε, παρότι έχουμε ανταγωνισμό και ελεύθερη αγορά, καρτέλ. Πληρώνουμε και εκεί κανένα τριχίλιαρο, θα το δίνουμε σίγουρα. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό μπορεί να πέφτω και έξω τώρα. Ευτυχώς ξαναλέω που υπήρχε η γιαγιά. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Από τη ζωή μας πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησε. Έλα πια το φαΐ έτρωγα. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησε. Το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πως ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα. Μία η μία, εδώ η Στίνια, στα κάρτουρα τα χρώματα, πράσινες, κίτρινες, κόκκινες, μαύρες για τις κομψές. Εδώ είναι ο Βασιλάκης Καΐλας, πουλάει τσατσάρες για να χτενίζεται ο κόσμος. Είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου Καΐλα, η οποία επιβίωσε και επιβιώνει, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από το 23, έχουμε τώρα ήδη 25, θα μάθουμε του χρόνου τι συνέβη το 24 όταν μπήκε και στην Ευρωβουλή, αλλά με τα πολλά λεφτά που θα της ήρθαν απότομα, γιατί ο μισθός του Ευρωβουλευτή είναι πολύ μεγάλος, μην έπαθε κανένα πολιτισμικό σοκ γενικώς, αλλά βλέπω ότι δεν την άλλαξαν τα λεφτά. Παραμένει ήδη από τα 3 χιλιάρικα το χρόνο να πάει στα 15-20 πόσο είναι το μήνα του Ευρωβουλευτή για να προσφέρει στην Ενωμένη Ευρώπη και τις αξίες της. Θα συνδεθούμε τώρα με το σπίτι της γιαγιάς. Αφροδίτη, παιδί μου, σήκω. Είναι ώρα να πας στη δουλειά. Σου ετοίμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Θα πάρεις μαζί σου στο εργοστάσιο. Καμιά λιαθρούμπα, δεν έβαλες μάνα. Ας τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάνεις δεν μας δίνει άλλο, βέρισε. Γιατί κλαις, μάνα. Κλαίω για την τύχη μας που έριξε σένα στη βιοπάλη. Τον αδερφό σου στα καράβια και με ένα ξενοπλάνο. Δραματικές ιστορίες. Συγγνώμη, δεν σας προειδοποιήσαμε, είναι και μεσημέρι. Ξαφνικά σας βάζουμε στα δύσκολα. Έχει στριφτεί η καρδιά σας, το καταλαβαίνω. Αλλά όμως πρέπει όλοι να συμμεριστούμε και να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται και να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Τους βλέπουμε όλους λαμπερούς, βαμμένους, με ακριβά ρούχα στα κανάλια να μιλάνε. Υπάρχει φτώχεια από πίσω. Κανείς δεν ξέρει όταν κλείνει πόρτα τι ακριβώς συμβαίνει, την μπαίνει στο τσουκάλι κάθε μέρα και ως ξενοπλένουν για να τα βγάζουν πέρα η γιαγιά και η Αφροδίτη. Αυτά τα έλεγε σήμερα το πρωί και σήμερα το πρωί, χθες δεν θυμάμαι, ναι. Και κάποια στιγμή θυμήθηκε και το κουκουέ. Όταν βγαίνει λοιπόν ο κύριος Μπογιόπουλος και ο κάθε Μπογιόπουλος για να με κατηγορήσει εμένα γιατί έχεις 3.000 ευρώ και που τα βρίσκεις, τώρα δεν μας λέει ο κύριος Μπογιόπουλος πρώτα τα οικονομικά του κουκουέ. Που δύο είναι τα μυστήρια στην Ελλάδα, τα άλυτα που δεν έχουν λυθεί. Η ζωή με τα θάνατον και τα οικονομικά του κουκουέ. Και θα μιλήσει ο κύριος Μπογιόπουλος τώρα για τα οικονομικά τα δικά μου. Λύσαμε και πώς ζούσα εγώ. Εάν μας κάνει τη χάρη δηλαδή. Το να γύρεις το να πας φτωχή μου κυρούλα. Και εσύ στο τρίβελο και ακόμα παραπέρα. Κατσικοπόδαρη. Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου. Άι την αγαπής, Ουρσούζα. Χαράμι να σου γίνουν και η καδένα και τα 50 ευρώ. Σιγά μωρή ψωριάρα, εσένα είχα ανάγκη. Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε. Τα 50 ευρώ σου περίμενα. Σε γεννώσιμα να τα φας. Ωραίες στιγμές. Το κουκουέ φταίει, εννοείται. Φωτιά στην Πάτρα, φταίει το κουκουέ. Οικονομικά της Λατινοπούλου που τα βγάζει πέρα με 3.000 και θέλει να το πιστέψουμε όλο αυτό και να μην το ρωτάμε και να μην διατυπωθεί καμία κριτική, άποψη, σχόλιο, απορία, υπόνοια, τίποτα από όλα αυτά. Φταίει το κουκουέ. Γίνεται συγκέντρωση κάτω στην Αθήνα, είναι ή δεν είναι το κουκουέ, φταίει αν είναι, φταίει αν δεν είναι. Γενικώς έχουμε βρει, εδώ έβαλε και ένα δεύτερο, το είναι μεταθάνατο ζωή. Τα ερωτήματα, τα δύο που απασχολούν αυτόν τον τόπο. Η μεταθάνατο ζωή απασχολεί και τους άλλους τόπους. Οι άλλοι τόποι δεν έχουν κουκουέ. Οπότε, αυτά από την Αφροδίτη Λατινοπούλου θα επανέλθουμε. Και μας έδωσε σήμερα το πρωί βγήκε, μας έδωσε το ερέθισμα, την έμπνευση, την όθηση, να το πούμε καλύτερα. Μάλλον ενεργοποίησε συνειρμούς για τη φτώχεια. Γιατί σε αυτόν τον τόπο μπορεί να είμαστε πρώτοι, των πρώτων, και πιο μπροστά δεν πάει. Και η ευμάρεια σκίζει και πάμε ευζίουν σε όλους τους τομείς. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που ζουν φτωχοί ή έχουν ζήσει φτωχοί. Μια τέτοια ερώτηση έκανα στην κυρία που ακολουθεί και διάλεξε τον εξής τρόπο να απαντήσει. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μια μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό. Το φτωχή πώς το εννοώ. Τι εννοείτε. 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Παραπονεμένα λόγια. καρδιά μας. Τι εννοείτε? 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Τα ξεχνάει κανείς αυτά? Είδατε πως ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι και που έχουν φτάσει, όμως ο πλούτος δεν τους χάλασε, που δεν ξέρουμε αν είναι πλούσιοι. Ούτε 400 ευρώ το μήνα, η Ντόρα Μπακογιάννη τα λέει αυτά, που τη ρωτήσαν αν έχει κάνει φτωχή. Αυτή ήταν η απάντηση και η διατύπωση. 400 ευρώ το μήνα, ούτε 400, Λατινοπούλου 3.212, 250 ευρώ. Γενικώς εσείς που παίρνετε τον κατώτερο μισθό που είναι 880 μεικτά, και όλοι οι υπόλοιποι που είστε από εκεί και πάνω, μην παραπονιέται κανείς, μην πάει κανείς αύριο στην απεργία και διεκδικείται δεν ξέρω εγώ τι. Όλα είναι πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν με κανένα 2-3 εκατοντάδες ευρώ το μήνα και είναι ευτυχισμένοι και είναι χαρούμενοι και είναι καλοβαλμένοι, καλοντυμένοι, με πανάκριβα ρούχα. Και γενικώς έχουν μια αισιοδοξία. Βλέπουν το ποτήρι μισό γεμάτο. Και όχι σαν και εσάς που συνέχεια μιζεριάζετε. Εκτός από την τώρα όμως, από αυτή τη φτώχεια. Υπάρχει και άλλος φτωχός. Επειδή αυτή τη στιγμή το πόθεν έσχεσης μου μπορείτε να το δείτε και να διαπιστώσετε τι είναι από κληρονομία, τι είναι αυτά τα οποία μπορεί να αποκτήθηκαν από την σύζυγό μου στην πορεία, τι περιουσιακά στοιχεία έχουμε πουλήσει, γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Όλα αυτά υπάρχουν. Έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Βοηθήστε χριστιανοί, βοηθήστε Έλληνες. Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Ελεήστε με χριστιανοί, ελεήστε με ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Ιστορία εδώ δεν μου δίνει φράγκο σήμερα. Καλά, θα τα πάρει με φόρους. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και αυτός έχει κάνει φτωχός και κάνει φτωχός ενώ είναι θητεία για αυτούς ή υπηρεσία ή βάρδια, δεν ξέρω. Ενώ είναι πρωθυπουργός, αναγκάστηκε να πουλήσει σπίτι για να σπουδάσουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Έχετε πουλήσει εσείς σπίτια? Όχι, για να σπουδάσουν τα παιδιά, όχι για άλλους λόγους. Δεν το έχει κάνει ελάχιστοι Έλληνες. Παρ' όλα αυτά βγαίνετε και λέτε το μακρύ σας και το κοντό σας για ανθρώπους που έχουν κάνει φτωχοί, που η μία έχει κάτω από 400 ευρώ, που ο άλλος πουλάει σπίτια και είστε πάντα πρόθυμοι να ρίξετε τη λάσπη χωρίς να καταλαβαίνετε, να συμπονάτε και να έχετε την ενσυναίσθηση, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορούμε να κατανοήσουμε τον άλλον που πασχίζει για το καλό σας. Το βλέπετε, πρωθυπουργοί, βουλευτές, αλλά οι συνειρμοί μας πήγαν και κάπου αλλού. Το άδικο αυτό με πνίγει και με πνίγει από παιδί. Σώπασε κύρα Δέσποινα. Και μην πολύ δακρύζεις. Γιατί φανταστείτε ένα παιδί 13 ετών να μην φεύγει η μητέρα από το γάμο, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αυτοκρατορία, τα 12 μαγαζιά των γονιών μου, που όμως όταν χρειάστηκε να σπουδάσω δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ να φάω. Δεν είχα χάμπορκερ. Δεν είχα τσίσμπερκερ να φάω. Με την Αγγέλα την Αγγελάκη, την συνάδελφό μου εκ των υστέρων και συμφοιτήτριά μου, μοιράζαμε το φαγητό. Μοιράζαμε το φαγητό, γιατί δεν είχαμε. Αγγέλα μου, ας μοιράσουμε ένα τσίσμπεργκερ με μπόλικες τις πίκλες και στο τέλος για επιδόρπιο δυο μασημένες τσίχλες. Αγγέλα μου, λαχτάρισα ένα χάμπουργκερ με χοιρινό μπιφτέκι και εσύ μωρή μου έφερες μπαγιάτικο τσουρέκι. Αγγέλα μου, μου έλειψαν τα chicken nuggets, ελληνιστή κοτοκροκέτες. Τέλειωσες μωρή όμως τα λεφτά για 10 μπατονέτες. Αγγέλα γαμώ την τύχη μας, μας κάει και η φριτέζα. Ομό θα φάω το φαγητό, λες και είμαι Ιαπωνέζα. Το άδικο αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί. Ναι, βαριά εκπομπή σήμερα. Δεν προειδοποιήσαμε, δεν μπορούμε να προειδοποιούμε. Θα μπορούσε να υπήρχε μια ηχητική σήμανση. Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα μάτια. Εδώ είναι η Ζήνα Κουτσελίνη που δεν είχε χάμπερκερ να φάει. Μικρή. Οι άλλοι τα βγάζει με 250 το μήνα. Οι άλλοι τα βγάζει με λιγότερα. Τα βγάζε λιγότερα από 400. Ο άλλος πούλησε το σπίτι. Και πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θέλουμε να το συνεχίσουμε. Μπαίνει μια τελεία σε όλα αυτά. Πάμε τώρα σε πιο βαριά θέματα. Διότι παρουσίασε ο Σρόιτερ χθες μια έρευνα με τον Κώστα Παναγόπουλο που ήταν εκεί της εταιρείας. Και ρωτήσανε τον κόσμο, είχαν μια ιδέα να ρωτήσουν τους Έλληνες πολίτες για κάποιες λέξεις. Από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, θα μου πείτε ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση. Συγκάλυψη. Διαφάνεια. Τολμάνε και βάζουν αυτές τις δύο λέξεις στους Έλληνες για να χαρακτηρίσουν την κυβέρνηση. Προφανώς οι Έλληνες θα βάλουν ότι η διαφάνεια κερδίζει και ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ταυτισμένη με τη διαφάνεια. Από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, θα μου πείτε ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση. Συγκάλυψη, λέει το 74%. Διαφάνεια, μόλις το 14%. Το διαφάνεια πολύ πιο χαμηλά και από το ποσοστό που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία. Καμίσου! Έτσι είναι. Μάλιστα θα έλεγα στους καταπληκτικούς συνεργάτες που έχει ο σταθμός για τα γραφικά, πίσω από την πίτα εδώ θα μπορούσε να υπάρχει μια φωτογραφία από τα Τέμπη. Διότι είναι προφανές ότι ο καταλήτης για τα ποσοστά που βλέπουμε είναι η υπόθεση και του ίσως και... Όπως λέει και ο Παναγόπουλος, λόγω τεμπών συμβαίνει αυτό. Η συγκάλυψη λοιπόν 74% πιστεύει από όσους ερωτήθηκαν το 74% ότι στην υπόθεση των τεμπών έχει γίνει συγκάλυψη. Και βγαίνουν και ουρλιάζουν και ορίονται καθημερινά υπουργοί, βουλευτές, στελέχοι ότι δεν έχει γίνει. Και ο Φλωρίδης από μόνος του, με τον πιο αισχρό τρόπο βεβαίως, ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη και ότι όλα έχουν γίνει με διαφάνεια. Αυτός ο ελληνικός λαός, ο ανώμαλος, έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Ότι 74 είναι η συγκάλυψη και 14 είναι η διαφάνεια. Δηλαδή, 14% των Ελλήνων πολιτών, η σχνή μειοψηφία σαν τις αγελάδες, πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δράσει με διαφάνεια ή δρά με διαφάνεια στο συγκεκριμένο θέμα και στα άλλα θέματα. Πέφτουν έξω προφανώς, το σωστό είναι το άλλο, όμως υπήρχαν και άλλες δύο λέξεις που ετέθησαν με ερωτήματα. Ποιες από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση? Διαφθορά 70%. Εντιμότητα 14%. Καμίσου! Και εδώ νομίζω ότι κολλάει το κατσικάκι που λέγαμε. Ναι. Και γενικώς αυτές οι δύο, τα δύο αυτά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια γενικευμένη αρνητική αντίληψη για την κυβέρνηση και σε ζητήματα διαφάνειας και σε ζητήματα εντιμότητας. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι στημένες είναι. Προφανώς είναι στημένες αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γύρω μας έχουμε δει ανθρώπους, ο καθένας στον περίγυρό του, ο οποίος, δεν ξέρω, φίλος, άνθρωπος, συνάνθρωπος, συγγενής, να πιστεύουν, να πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση κατά 70% είναι της διαφθοράς. Υπάρχει τέτοιο στοιχείο, υπόνοια, κάτι να έχει πάει ο νους σας ή 74% συγκάλυψη. Τι ποσοστά είναι αυτά? Τι τσαουσεσκικά ποσοστά είναι αυτά στην αστική δημοκρατία και στην κυβέρνηση των αρίστων? Σε μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί δύο φορές και την κατηγορούμε και την βαθμολογούμε όλοι, το 70%, 74%, ως διεφθαρμένοι, ως απατεώνες δηλαδή, ως κλέφτες, ως λαμόγια, αν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό σε όλους αυτούς που βλέπουμε. Δεν έχουμε βίντεο, δεν υπάρχει κάτι, κάποιο αποδεικτικό. Προφανώς ο ελληνικός λαός πάλι του έχει λαλήσει και λέει ό,τι θέλει. Όμως αυτό το δεύτερο εδώ με τη διαφάνεια, όπως είπε και ο Παναγόπουλος με το Σρόιτερ, οφείλεται στα προβατάκια, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, και θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε τώρα όπως ο Τάσος Τέλογλου το περιέγραψε χτες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τι γινόταν ακριβώς στην Κρήτη. Το έτος της απόλυτης έκρηξης των πλεονασματικών αριθμών σε ζώα που ήταν το 2019, η καταστάσεις ό,τι αφορά τα εγωπρόβατα, γι' αυτά μιλάμε, γιατί στα βοηθεί η κατάσταση είναι πιο καθαρή, σε ορισμένες περιοχές της χώρας έδιναν μια μαγική εικόνα, σαν το γάμο της Καναάν, του Χριστού. Ας ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα που έχουμε ετοιμάσει. Το Ρέθυμνο είχε 2,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Το Ηράκλειο είχε 1,1 εκατομμύριο, η Λάρισα 1 εκατομμύριο και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, τα Γιάννενα που είναι ένας κτηνοτροφικός δρομός, και 136.000. Και θα μου πεις, γιατί αυτά τα νούμερα αποδεικνύουν κάτι? Κοιτάξτε την εξέλιξη του αριθμού των εγωπροβάτων στους νομούς αυτούς από το 2015 έως το 2019 από ένα έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι εσωτερική αλληλογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ρέθυμνο που είχε 2,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα το 2019, το 2015 είχε 1,2 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Δηλαδή αύξηση 100% σε 4 χρόνια. Το Ηράκλειο είχε αύξηση 58% σε αυτά τα 4 χρόνια. Άρα εκεί κάτι συνέβη. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί με βάση τον αριθμό των ζώων, εδώ βλέπουμε τα νούμερα που είπαμε πιο πριν, για να διεκδικήσεις γη πρέπει να παρουσιάσεις ζώα. Όταν παρουσιάσεις ζώα, έχεις δικαίωμα να βάλεις και το πόδι σου σε γη. Είτε γη της περιοχής σου, είτε γη που παίρνεις από άλλη περιοχή. Και κάτι ακόμα. Τα πρόβατα γράφονται με το χεράκι. Τα βοηδή γράφονται με ψηφιακό αρχείο. Γράψεις βίσε σε Δευτέρη. Αυτό ήταν ο ΠΚΠ. Πολύ οργανωμένα όλα αυτά. Και πολύ οργανωμένο και το κράτος. Στην Ελλάδα 2-0. Εδώ λοιπόν εκατομμύρια πρόβατα. Θα μπορούσε και η Βύση να το τραγουδούσε, να λέει το τραγούδι εκατομμύρια και να είναι τα πρόβατα από κάτω. Στην Κρήτη μόνο εκατομμύρια. Και μπορείς, επειδή έχεις πολλά πρόβατα, εκατομμύρια, να, και δεν σου φτάνει το έδαφος της Κρήτης για να βοσκήσουν όλα αυτά. Δανείζεσαι και από άλλες περιοχές, Γιάννενα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Αυστραλία, οπουδήποτε αλλού. Ο ΠΚΠ ήταν πρόθυμος, αφού το βλέπεις στο χαρτί που ήταν με μολύβι, γράψες Βύση με τη γομολάστιχα και με τον Μπλάνκο, σου λέει έγκυρο είναι αυτό. Για να τα βλέπει έτσι και πέφτανε και τα άλλα εκατομμύρια πάνω στα εκατομμύρια πρόβατα. Και έτσι απαντήθηκε η διαπίστωση, η παρατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ηράκλειο με 13 μονάδες διαφορά? Ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ρέθυμνο με 16 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ? Το Λασίθι με 18 μονάδες. Και τον τόπο μου, την πόλη μου, τα Χανιά με 21 μονάδες διαφορά. Όλα αυτά αν σας θλίβουνε, αν υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες που θλίβονται με τα ποσοστά της διαφθοράς, της συγκάλυψης και γενικώς όλο αυτό το παιχνίδι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δανειστείτε από την αισιοδοξία της Κεραμαίος, η οποία είναι πολύ χαρούμενη, κάθε μέρα βγαίνει σε κανάλια εκεί, είναι αλλού, εντελώς αλλού και γι' αυτό και χαρούμενη και δεν έχει και κάποια ανάγκη, είδα και το ποθενέσχες, γιατί να μην είναι χαρούμενη. Αλλά είναι χαρούμενη για έναν άλλο λόγο, επειδή παρακολουθεί τα Ελληνόπουλα. Θέλω να σας πω κάτι. Στα 10 χρόνια που ασχολούμαι την πολιτική, δεν έχω ζήσει ίσως πιο συγκινητική στιγμή από το να βλέπεις όλα αυτά τα Ελληνόπουλα, τα οποία θέλουν να γυρίσουν. Να γυρίσουν, να παίρνουν και ένα αξιοπρεπή μισθό. Τα οποία, προσέξτε, έχουν μείνει με την εικόνα της Ελλάδας που άφησαν πίσω τους όταν φύγαν πριν από 10 χρόνια. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας συνολικά, στα οικονομικά μεγέθη, στην ρυθμό ανάπτυξη, στην ανεργία. Χωρίς να λέω ότι όλα είναι ρόδινα και ιδανικά. Προφανώς δυσκολίες είναι πολλές. Αλλά από την άλλη, η Ελλάδα του 25 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 15. Βλέπει τα Ελληνόπουλα που γυρίζουν, μην πάει στο αεροδρόμιο και τα υποδέχεται ένα-ένα και γυρίζουν τα Ελληνόπουλα να πιάσουν πάλι δουλειά εδώ, να δουλέψουν, να μείνουν στον τόπο μας. Πολύ ευχάριστο όλο αυτό, την κάνει χαρούμενη. Ένα Ελληνόπουλο το είχε υποδεχτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήταν ο Παύλος. Δίνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν στα χρόνια της κρίσης από τη στιγμή που θα επιλέξουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Και έχουμε εδώ πέρα παραδείγματα. Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί. Επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί. Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Μπράβο! Συγχαρητήρια πραγματικά. Ναι, για αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία κάνεις. Και φαντάζομαι να σε ρωτήσω ότι είσαι ικανοποιημένος από την επιλογή σου να γυρίσεις. Δεν μετανιώνω ούτε μία μέρα. Μπράβο! Ρε μάλια χαϊρευτή, τα βλέπετε, γύρισε ο Παύλος, τον συνεχάρει εδώ γιατί βρήκε καλή δουλειά. Ο Παύλος είναι ο γιος του Βίκου, της εταιρείας, και γύρισε στο εργοστάσιο του μπαμπά. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα, να γυρίσω στα Γιάννενα και αυτή τη στιγμή εργάζομαι, κάνω δύο πράγματα Το πρώτο είναι είμαι σαν supply chain manager, συμμετέχω στο συντονισμό και στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία Vicos αυτή τη στιγμή για την περιοχή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικής και την εξωστρέφεια. Και ότι βρήκε μια καλή δουλειά. Για σας ρε Μάλια, για σας όλοι γύρισε στο εργοστάσιο του πατέρα και το τρέχει ο άνθρωπος με τις δύο διευθύνσεις που έχει εκεί και όλοι εσείς γυρίζετε εδώ ή το σκέφτεστε αν θα γυρίσετε και να έκανε εκδήλωση ο Μητσοτάκης πολύ πριν χαρεί και Ραμαίος. Είχε κάνει εκδήλωση, μπορεί να ήταν και Ραμαίος αυτή την εκδήλωση και συνεχάρει τον Παύλο γιατί αποφάσισε να γυρίσει και βρήκε καλή δουλειά στο εργοστάσιο του πατέρα. Εσείς δεν έχετε εργοστάσιο ούτε ο πατέρας και να τα αποτελέσματα. Έχουμε όμως ευχάριστα γεγονότα στην Κρήτη. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ποια είναι η κυρία? Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ρε άντε πήγαινε από εκεί, καρακάξαμε σημεριάτικα. Τι το θέλεις τα αρνίδι γαλάκι μου. Και φουρτούνιαζε το πέλαγο που θρυνούσε. Τι το θέλεις μωρέ και το δάκεις και ασκασές. Και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Αμαλευτερωτή. Τη Ζιμπάμπουα. Αμαλευτερωτή. Το τυμπάκι. Αμαλευτερωτή. Νοτουζιλανδία. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Στο ξέφωτο της ελευθερίας. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Στο ξέφωτο της ελευθερίας. Άμα λευτερωθεί. Σε λασόνα. Θα γελάσω. Άμα λευτερωθεί. Η Μακεδονία. Θα γελάσω. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Δεν ήταν. Το υδρωμένο τισέρτ μου. Ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν. Το υδρωμένο τισέρτ μου. Στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Απίστη γυναίκα! Ποια είσαι εσύ, μωρή? Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Σαν την μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια του. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Αμαλευτερωθεί. Άρεβα. Αμαλευτερωθεί. Κυρία Μπακογιάννη. Αμαλευτερωθεί. Κόρη του Μητσοτάκη. Αμαλευτερωθεί. Νέα Δημοκρατία. Πού. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Σωστό, σωστό. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Αμαλευτερωθεί. Κυρία Παπαρίδου. Αμαλευτερωθεί. Κολομπίνα. Πάρτα μοριάρωστη. Θα γελάσω. Αμαλευτερωθεί. Ο Παπαρατσέγκο. Αμαλευτερωθεί. Η δικαιοσύνη. Και με τι γόβα θα το συνδυάσω? Αμαλευτερωθεί. Ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Αμαλευτερωθεί. Κόρη του Μητσοτάκη. Αμαλευτερωθεί. Ο Πίνατ. Έτσι τελειώνει το τραγούδι με τη Μαρινέλα που το τραγουδάει. Άμα ελευθερωθεί ο Πίνατ. 2-11-10-80-8-80 για να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά ζητάτε και παραγγελιές, αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δημήτρης Κύρκος στον ήχο. Πρώτος λαός. Ακολουθεί τώρα και πρώτες διαφημίσεις. Καπάκι. Δεν το πιστεύω. Έπιασα γραμμή στον Αποστόλη μια μισή ώρα. Ακραίο. Ακραίο, δεν λες τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε καιρός να δώσει? Καλά, μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Γιατί χλεβάζατε την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου με τον κύριο Καλαμούκη που είχε δώσει το περιβέρο που ζήτησε για Γιούλα? Γιατί το κοροϊδεύατε? Δεν χλεβάζαμε, δεν το έδωσε γι' αυτό. Αλλιώς. Έχω ζητήσει ένα περιβέριο. Τι περιβέριο? Όχι, και μπράβο τη Τατιάνα, γιατί η Τατιάνα είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια. Μοιράζει απλόχερα και μπράβο τη. Και υπάρχει και ανταποδοτικότητα από την κοινωνία και από το λαό. Δεν είναι τυχαίο που είναι νούμερο ένα, το ξέρετε αυτό? Και προς την κοινωνία, όχι